cicom, ellere boy. Ellere cicom, cicom, ellere boy. Yeğim pembe şalvarı, sürünsün saçakları yerlere boy. Yeğim pembe şalvarı, sürünsün saçakları yerlere boy. Yerlere boy. Giyeyim pembe şalvarı, sürünsün saçakları yerlere.